is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Vanavond enkele nieuwe releases van 2022. Van onder andere Gerlo Hesseling Quartet, Cal Harris Jr., Mark van Vught, Carlos Matos en Carlos Camilo. Wat we net hebben gehoord was And Then You Only Feel the Pain van het duo, een Grammy Award winning duo, zangeres, pianiste Ineke van Doorn en gitarist, componist Mark van Vught. Samen met jazz contrabassist, componist en bandleider. Hij overleed vorig jaar 2021. Amerikaanse drummer Michael Sarin en de Nederlandse saxofonist Paul van Kemenade. We gaan dus zo luisteren naar een heel mooi album van de Gerlo Hesseling Quartet. Het album is tegen nagedachtenis aan de zoon van Gerlo en Esther, hun zoon Jan. Met de muziek is Jan altijd bij ons. En het nummer is Remembering en Meant for You. En zo heet het album dus ook. I Go From Here van mijn hand, Shine van de smooth jazz fluitist Kim Scott met gitarist Blake Aaron, El Mundo del Ritmo van Big Matt Band, het is een nummer geschreven door Matthias K. Weber en hij schreef het samen met de Big Band enkele jaren geleden. En we beginnen met A Smile on Your Face van de muziekgroep Sophie Lemon Jazz. Thank you. Remembering van Gerlo Hesseling Quartet. Ja, het staat op het album Meant for You. Net zoals we daarvoor ook nog naar het nummer Meant for You hebben kunnen luisteren. Alle nummers hebben een connectie met Jan, hun zoon. Jan overleed in 2017. We gaan straks luisteren naar gitarist Adam Hawley en saxofonist Marcus Anderson. Hij heeft inmiddels al 13 studioalbums en zat in de band van Prince. Het nummer heet Can You Feel It? Dan hebben we ook nog A Song for Peace van componist, producer, keyboardist Greg Manning met R&B smooth jazz saxofonist Kirk Whalum. On My Way van pianist Carlos Camillo, die ook de componist is van het nummer. De arrangementen, de gitaar, onze arrangementen zijn van David Margam. Dan hebben we het nummer 7 van toetsenist van de band Seraph, Carlos Matos. Mark van Vught heeft ook een cd uitgebracht, of een album uitgebracht. Op 24 oktober is de release van zijn solo-gitaaralbum The Lonely Coyote. Op 12 november is de presentatie in Aan de Slinger in Houten in zijn eigen serie Mark Meets. Twee nummers, Gorinneke en T. Ja, en we beginnen dan met Breakthrough van Kale Harris Jr., jazzartiest, producer, audio engineer, songwriter en componist. Ik wens u veel luisterplezier. Tot jazz!